Om teknik. Radio Shores program där du lär dig mer om tekniken du använder varje dag. Hej, det var ett nytt avsnitt av Om teknik här på Radio Shore. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Linus Wahlberg. Och som sagt, ett nytt avsnitt av Om teknik där vi pratar om konsumentelektronik och förklarar hur saker fungerar. Precis. Förra veckan så var det GPS som var veckans tema. Just det. Och den här veckan ska vi prata om lite video och musik i hemmet. Hur kan man skicka runt de här sakerna till trådlöst, lite saker som man vill spela upp. Spännande, spännande. Mycket spännande. Innan dess kör vi veckans tekniknyheter. Veckans tekniknyheter den här veckan består av en rapport från Post- och telestyrelsen. Svenska myndigheten som har hand om de svenska telenäten. Mm. Det här faktiskt, personligen har jag väntat väldigt länge på den här rapporten. Asså? För den är väldigt stor och jag tycker den är väldigt intressant. Okay. Och jag hade hoppats på att den kunde komma lite tidigare detta året, men nu är det maj och här kommer den helt enkelt. Den här rapporten är för den svenska telemarknaden år 2013. Uh-huh. Så den beskriver telemarknaden och beskriver utvecklingen för konsumenter och företag och så vidare. Om för hela telemarknaden. Uh-huh. Pratar vi alltså om mobila telenät och fasta bredbandsnät och så vidare. I den här rapporten så finns det extremt mycket statistik. Men jag har plockat ut några så här småpunkter. Du drar inte allt. Nej, jag tänker inte dra igenom hela rapporten, okay. Det kan jag säga. Mm. Jag har satt ut några småpunkter som vi tänkte prata om. Ja. Den första är fast bredband. Ja. Har enligt Post- och telestyrelsen efterfrågan efter snabba fasta bredbandsuppkopplingar ökar tydligen väldigt starkt. Enligt dem så är det de bredbandsabonnemang som har 100 megabit i uppkopplingshastighet eller snabbare som är den kategorin som ökar mest. Aha. Och det är allt, skulle man kunna säga är en av de högre hastigheterna som svenska konsumenter faktiskt behöver. Ja. Mycket mer än så kanske inte är ett måste för särskilt många. Och enligt Post- och telestyrelsen så ökar den här abonnemangsformen med 29% på ett år. Oj. Så nästan en tredjedel fler abonnenter på det året. Ja. Så när det gäller fasta bredband så är det många som vill ha snabb uppkoppling helt enkelt, verkar det som. Men även mobila tjänster är tydligen väldigt populära nu för tiden. 4G-tjänster eller det här LTE-nätverket är ju, skulle man kunna säga, är de snabba fasta uppkopplingarnas motsvarighet i den mobila världen. Okay. Och även de tjänsterna har ökat väldigt kraftigt under det senaste året. Enligt Post- och telestyrelsen så har siffran för antalet abonnemang som har tillgång till det här nätet, alltså som kan använda det här nätet, ökat med mer än 100% från 2,4 miljoner till 5,2 miljoner. Det är rätt bra. Abonnemang. Ja. Verkligen, det kan jag verkligen hålla med om. Och då ska man tänka på att detta är ett nät som drog igång år 2009. Ja. Så det är ändå 5 år gammalt och fortfarande ökar det med mer än 100% per år. Det ska gå snabbt helt enkelt. Det går, ja, tydligen. Och när det gäller, jag sa ju så här att de här abonnemangen som har tillgång till 4G-nät, det är de som ökar så här med mer än 100%. Däremot så är det inte säkert att alla använder den funktionen. De kanske inte har en telefon som har stöd för det exempelvis. Nej. Och den siffran år 2012 låg på ungefär 250 000, alltså 250 000 svenska abonnemang som använder den här typen av nätverk. Mm-hmm. Och här skulle man kunna säga är den största och mest häpnadsväckande tillväxten genom hela den här rapporten. Är att användningen av 4G-abonnemang har gått från den här 250 000 till 1,5 miljoner. Alltså gått upp med 6 gånger på det här från 2012 till 2013. Så det är rätt bra. Det verkar som om svenskarna har börjat använda 4G-nätet ganska, det kan man ju säga, ganska otroligt mycket. Ja. De egentliga enda negativa siffrorna, alltså där användningen har gått ner, är SMS. Som folk använder väldigt mycket mindre nu för tiden. Hur mycket mindre då ungefär? 13% sjönk det bara på det året. Det är ganska mycket. Absolut, verkligen faktiskt. Så under det här året så sjönk det faktiskt med några tio, alltså nästan 100 miljoner meddelanden som skickades färre under det här året. På SMS, och då har SMS bytts ut mot iMessage och sådana. Kanske, troligen skulle jag gissa. För folk har fortfarande kontakten. Och jag hoppas. Oh ja, det får vi verkligen hoppas. Att och det tror jag har... också. Ja, precis. Att vi är sociala fortfarande. Så det var en liten en bit av det svenska telenätet. Precis. Vi pratar om AirPlay och Miracast den här veckan på Om Teknik, så häng med. You wanna give it up. Project Bongo med Chi här i Om Teknik på Radio Shore. Idag ska vi prata om vad då, Joel? Miracast och AirPlay. Oj, oj, oj. Har du hört talas om detta? AirPlay i alla fall. Miracast har inte hört talas om. Nej, då ska vi förklara båda de här begreppen. Lär mig allt du vet, Joel. Men innan dess så ska vi börja prata om någonting som heter AirTunes. Mm-hmm. Har du talat om det? Nej. Nej. AirTunes lanserades av Apple. Ja. Sommaren 2004. Som ett trådlöst sätt att strömma musik i hemmet. Okej. Okay. Då menar jag alltså att man ska strömma musik mellan två stycken parter. En sändare och en mottagare. Det är alltså inte Bluetooth-aktigt nu? Alltså, eller är det... Jag ska berätta exakt hur det fungerar. Ja. Men det är trådlöst. Mm. Eller via ett valfritt nätverk. Okay. Från en part till en annan. Exempelvis från en dator till någon stereoanläggning av något slag. Ja. Så det var en teknik för att strömma musik. Yes. Och den här tekniken använde nätverksuppkopplingar för att skicka musiken till de olika parterna. Mm. Men eftersom den bara kunde skicka musik så var den ganska begränsad. Det säger sig självt att om den bara kan skicka musik så är det den kan göra helt enkelt. Ja. AirTunes kom till Apple TV. En liten låda som Apple hade utvecklat för att visa filmer och spela musik till tv-apparater. Mm. Den kom dit år 2008. Okej. Okay. Och gjorde det då ganska enkelt för de som hade en sån här liten låda att sätta den här lådan precis i vilket stereosystem som helst. Ja. Och sen spela musik från typ valfri dator så länge den hade möjlighet att skicka AirTunes musik då. Just det. Däremot så ska det nämnas att Apple TV på den här tiden var ganska dyrt. Aha. Kostade ganska många tusenlappar. Så det var inte en särskilt billig eller på många sätt praktisk lösning. Är det dyrt idag? Jag har ingen riktig koll på vad det kostar. Nu för tiden kostar just Apple TV faktiskt inte så mycket. Nej. Det brukar kosta en max 900 kronor. Jaha, oj. Något sånt. Ja. År 2010 så introducerades AirPlay som en ersättare till AirTunes. Mm-hmm. AirPlay kunde inte bara skicka musik utan även skicka video eller bilder via en nätverksprotokoll då. Det är smart. Det är jättepraktiskt. Kan man skicka till lite olika saker. Ja. Och främst så skickades var den här tekniken tänkt att skickas över wifi. Ja. Hence the name Air helt enkelt. Ja. Och vid presentationen av den här tekniken så var Apple ganska snabba på att integrera den i både iPhones och iPad som hade lanserats det året. När var det här? 2008 sa du? 2010. Okay. Mm. Och även Apple TV som på den här tiden hade gjorts om och blivit mycket billigare fick integration av AirPlay. Okay. Så alla de här olika produkterna kunde kommunicera med varandra. Och redan vid detta året så var ju iPhone en gigantisk succé, hade varit i några år. Ja. Och iPad började säljas ganska mycket. Och Apple skickade ut uppdateringar till lite äldre produkter också som kunde använda sig av den här tekniken. Okay. Vilket gjorde att ganska många användare ganska snabbt fick tillgång till den här tekniken. Och därför så blev den snabbt en av de mest kända trådlösa strömmande video- och musikspelarna. Den var först helt enkelt, eller? Nej, jag vet inte om de var helt först. Men de var först på stor, i stor bredd på konsumentbranschen. De slog först, i alla fall. Mm. Ja. Och vad är då AirPlay? Det är en strömmande teknik för lokal eller icke-lokal global distribution av media, skulle man kunna säga. Global till och med? De kan använda sig av globala källor. Okej. Men själva kommunikationen mellan två enheter sker lokalt. Ja. Jag ska berätta mer hur detta fungerar snart. För att den här tekniken ska fungera så krävs det två parter. En sändare och minst en mottagare. Sändaren kan skicka till fler än en mottagare. Okej. Och mottagaren och sändaren måste befinna sig i samma lokala nätverk. Mm. Det ska alltså vara ett wifi-nätverk eller ett trådat nätverk. Ja. Och alla AirPlay-mottagare måste ju alltid göra sig synliga i det här nätverket. För på så sätt så kan sändarna upptäcka vilka mottagare som finns i nätverket. Mm. Och sändaren kan då välja vilka mottagare som ska få ett visst medie. Ja. Så när en sändare upptäcker en mottagare i nätverket så ger sändaren användaren av sändaren möjlighet att skicka valfri media till mottagaren. Säg det snabbt 5 gånger. Ja, exakt. Så när sändaren upptäcker en mottagare så kan kan användaren av den här sändaren, exempelvis en iPhone eller något liknande, alltså välja en media och skicka det till mottagaren. Just det. Vi pratar om lite mer på olika sätt som AirPlay kan fungera här alldeles strax. Promises of No Man's Land med Blood Sun här i Om Teknik på Radio Shore. Idag pratar vi om AirPlay och Miracast. Just det, det är ordet där. Amen. AirPlay, jag tänkte att vi skulle gå igenom de tre olika sätt som data kan skickas med AirPlay. Mm. För det finns tre stycken olika sätt. Och det första är att data skickas till mottagaren. Och i den här datan så finns det information om var mottagaren ska hitta det här mediet. Och det här mediet är inte lokalt. Jag ska ta ett exempel på detta alldeles strax. Ja, det fattar jag inte riktigt. Ja. Man skulle kunna säga att sändaren agerar som en fjärrkontroll, inte som en sändare av mediet. Alltså, istället för att skicka en videoström och säga till mottagaren att visa det här, så säger sändaren här har du en länk här, där kan du hämta lite media, det som du kan hämta, ja, det är lite alltså, video. Det är alltså inte skärmdelning som jag trodde att det var då. AirPlay. Ja. Nej, precis. Nej, man kan skicka som vi sagt, man sa, man kan skicka video, man kan skicka musik, man kan skicka bilder. Ja, okay. Vad man vill. Så i detta första fallet, vi kommer komma till skärmdelningen alldeles strax. Men i det här första fallet så fungerar sändaren som en fjärrkontroll. Ja. Så ett scenario här är att jag sitter hemma i mitt hem. Jag har min iOS-produkt, om det är en iPad eller vad som helst. Jag ser det framför mig. Mm, mycket bra. Och jag bläddrar en massa filmer på någon valfri strömmande videotjänst. Mm. Och hittar en bra titel. Jag börjar titta lite på den och tänker att jag tror jag vill se på den här på en TV. Jag vill se hela den här filmen, då vill jag inte sitta med min lilla iPad. Nej. Jag börjar titta på det här. Som sagt, på min iPad, och vill dela den till min TV. Yes. Min iPad befinner sig på samma nätverk som min Apple TV. Mm. Och Apple TV kan agera som en mottagare. I detta fallet så är min Apple TV kopplad med en kabel till mitt nätverk. Men det har ingen betydelse att båda produkterna behöver inte vara trådlöst uppkopplade exempelvis. Nej. Så länge de är på samma nätverk. Jag ser en ikon på min app som säger att jag kan välja att dela till min Apple TV. Jag klickar på den ikonen och min iPad skickar nu data till min Apple TV som säger att han tittar på den här videotjänsten och han vill titta på den här titeln, och när han klickade på knappen så befann han sig på den här tiden vid uppspelningen. kanske en minut in i titeln exempelvis. Ja. Då går Apple TV till den källan där jag tittade på videon förut, exempelvis från videotjänstens server. Ja. Går dit, hämtar videon och börjar spela upp. Så är det alltså, blir det som en egen app för den här Apple TV då, som de här tjänsterna har utvecklat? Eller hur funkar det? Nej. Eller så det länge som... det finns stöd för AirPlay i appen på min iPad, okay, så kan jag dela det med Apple TV. Det får inte finnas någon app på Apple TV. Utan så länge jag har den funktionaliteten i appen, så kan jag säga till Apple TV att hämta den datan och skicka den. Så käckt. Ja, det är faktiskt ganska smart system. Men huvudsaken är att minnas är att i detta fallet så hämtas inte datan först till iPaden och sen skickas till Apple TV. Nej. Utan iPaden fungerar som en fjärrkontroll som säger till Apple TV var den ska hitta datan och hur den ska hämta det och var den ska starta det och så vidare. Just det. Alternativ två, vi hade tre olika sätt att visa data via AirPlay. Efter den här fina sagan du läste upp för oss här. Ja, precis. Alternativ två är ganska likt det första alternativet. Ja. Men är strömmande från en lokal källa istället. Alltså, det kommer inte från internet det här som ska spelas upp. Och själva uppspelningen är som sagt väldigt likt det första alternativet. Skulle det kunna vara att man har typ en DVD-skiva och spelar i sin dator och så... Så på så sätt? Nej, inte riktigt. Det kommer in på alternativ 3 sen. Okay. Detta skulle däremot kunna vara att jag har några bilder på min iOS-produkt som jag vill dela med min Apple TV. Och vad, om jag går till min bilder-app exempelvis på min iPad och säger, ja, vilka fina bilder. Nu vill jag visa de här på min TV. Om du säger så. Så ja, exakt. Visa de här på min TV. Så finns det en knapp där man kan trycka Apple TV. Mm. Då kommer den bilden som jag visar nu att visas på min Apple TV. Bara så där. Ja, när bilden skickas över nätverket till Apple TV. Ja, just det. Däremot så är det så att det är ingen spegling av iPaden, utan det är bara den bilden jag ser på iPaden som är uppe nu visas i full storlek på TV:n. Och bläddrar du bild så byter den bild på Apple TV. Men den stora skillnaden här från första är ju helt enkelt att källan är ju sändaren. Mm. Förut var ju sändaren bara en fjärrkontroll som sa att gå och hämta datan där borta på internet. Ja, precis. Men nu är källan till mediet som ska visas på Apple TV faktiskt min iPad. Just det. Alternativ 3 kommer här alldeles strax. Gotta Get Over med Eric Clapton här i Om Teknik på Radio Shore. Ja, vi pratar om AirPlay just nu. Just det. Som är en strömmande teknik i det lokala området. Precis, och nu skulle du berätta det där som du inte ville berätta förut. Det där alternativ nummer tre. Alternativ nummer tre. Vi har gått igenom alternativ ett som var sändaren är en fjärrkontroll, ska man kunna säga. Alternativ två är där sändaren är en källa. Men det är ingen skärmdublering utan den skickar iväg informationen och så visas den helt enkelt på mottagaren. Alternativ 3 är en ren spegling av det som visas på sändaren. Tjoho! Och detta är oftast så om man ska skicka någon sorts video från exempelvis Mac-datorer så skickas de via spegling. För Mac har inte det stödet som iOS har för att exempelvis fungerar som en fjärrkontroll. Nej. Det går inte riktigt. Om man inte skickar musik så finns det lite undantag. Inte ens man har en filmfil som man har filmat med sin telefon typ och har på datorn. Det finns ett undantag där som säger att om man har en videofil i iTunes bara i det programmet, inte något annat program, bara i det programmet, kan man dela det i sitt hemnätverk. Och därifrån kan Apple TV exempelvis komma åt och spela upp den. Men via QuickTime så funkar det inte liksom. Nej, precis. Nej. Vad man skulle kunna säga där är att när Apple TV hämtar från en delning i iTunes så kallar inte Apple riktigt det för AirPlay, utan det är bara delning i hemmet. Aha. På något sätt. Jag tror de kallar hemmadelning på, i den svenska versionen. Ja. Men om man vill dela någon annan typ av video på sin Mac, exempelvis, så kan man börja spela en video och sen sätta på spegling. För då speglas både video och ljud från Macen och skickas över AirPlay till mottagaren. Då blir det alltså det skärmen, mottagaren blir skärmen då, kan man säga. Ja, det skulle man kunna säga. Fast skärmen fortsätter att fungera på Macen. Ja. Så det är helt enkelt en dubblering av den video och den, det ljud som finns i sändaren. Just det. Och samma fungerar även på iOS-produkter. Så exempelvis så kan man visa allt som man gör egentligen på sin iPad eller iPhone på sin Apple TV, som är hela skärmen. Det står de gör på alla så här Apple-presentationer när man ser. Nej, jag tror de har kabel faktiskt. Okay. För att det ska vara lite mer pålitligt. Uh-huh. För det är deras presentationer, så brukar det vara några tusen personer som alla är jättenördiga och har trådlösa marker där. Så ingenting fungerar ju där. Jag har själv varit på ett flertal sådana event, inte just för Apple, men och generellt sett kommer inte någonting fungera där överhuvudtaget, så länge man inte har en fysisk kabel mellan två parter. Så de använder någon sorts kabel. Men man kan alltså spegla allting som visas på skärmen. Det betyder exempelvis att många barn kan tycka att det är roligt att dela sina spel upp på tvn och spela dem på lite större bild och liknande. Måste så man länge vara inte... barn för det? Eller kan man vara... Man kan vara äldre också. Man kan det, ja, bra. Ja. Det skulle man rent teoretiskt kunna vara, precis. Men det är lite samtidigt. Aningen. Det skulle jag faktiskt vilja påstå. Ja, okay. För alla de här tre alternativen så är det väldigt viktigt att man har en stabil uppkoppling och koppling mellan de två produkterna som sändaren och mottagaren. Ja. För i så gott som alla fallen så finns det ingen särskilt stor buffert. Alltså om uppkopplingen skulle försvinna i en sekund, så finns det inte tillräckligt mycket sparat så att den kan spela över den här tiden som du försvinner. Då blir det... Utan allting är liksom live. Ja. Så försvinner en sekund så försvinner allting. Ja. Alltså försvinner uppspelningen. Så man behöver ha en väldigt stabil uppkoppling. Mm. Vilket inte är alltid jättelätt, exempelvis om man bor i lägenhetskomplex och sånt. Ja. Det rök mina planer på att skaffa Apple TV. Om man inte lyssnar på vårt fantastiska wifi-avsnitt här på Om Teknik, där jag pratar exempelvis om man kan använda andra frekvenser. Ja, just det. Så kan man komma väldigt lindrigt undan. Ja. Och det bästa alternativet är egentligen är ju att så många produkter som möjligt är inkopplade med kabel. Mm. Ofta så är de flesta mottagarna, exempelvis Apple TV, har ju Ethernet-portar som man kan koppla in en vanlig LAN-kabel i. Ja. Och då finns det ju inga problem överhuvudtaget. Sen har man en kabel i där så kommer det att fungera. AirPlay, även om det är någon som undrar, så kan man lösenordsskydda AirPlay-kommunikation, speciellt för mottagare kan det vara väldigt praktiskt om man delar nätverk med någon, om man inte vill att den ska komma åt och börja dela på ens egen tv eller sånt, just det. Så kan man lösenordsskydda det. Mm. Och AirPlay, ska jag ju poängtera, är ju en Apple-utvecklad teknik. Yes. Så det finns rent officiellt inte något stöd för särskilt många enheter som inte är Apple-produkter. Rent officiellt säger du? Rent officiellt säger jag. För att det finns ganska många duktiga utvecklare och nördar som har listat ut hur man kan använda AirPlay från andra produkter. Aha. Så det finns faktiskt både sändare och mottagare för Windows, Linux, Android. Men även man kan med vissa program göra sin Mac till en AirPlay-mottagare som faktiskt Apple inte ens själva har utvecklat. Så man kan skicka video till en Mac om man skulle vilja. Jaha. Så det finns många sätt att använda AirPlay utanför Apples ekosystem skulle man kunna säga. Någonting som är ännu mer öppet är en teknik som heter Miracast. Och det är faktiskt en teknik som är utvecklad av Wi-Fi Alliance. Vi pratar mer om detta alldeles strax. The Sound med Switchfoot hör ni alltså där i Om Teknik på Radio Shore. Och vi pratar nu om Miracast, som man skulle kunna säga är en utmanare eller ett alternativ till AirPlay, Apples AirPlay. Miracast är en så gott som öppen standard, ska man kunna säga, för kommunikation mycket likt AirPlay. Och den här standarden är utvecklad av Wi-Fi Alliance, som ligger bakom vad då? Wi-Fi? Ja. Rätt svarat. Tack. De ligger även bakom en teknik som vi inte tog upp på Wi-Fi-avsnittet. Dåligt. Som heter Wi-Fi Direct. Aha. Och detta är en teknik för produkter att kommunicera med varandra utan att involvera en router. Okay. Och de kommunikationen sker fortfarande via Wi-Fi. Men det är alltså direkt mellan två enheter. Oftast i ett Wi-Fi-nätverk så behöver ju en produkt kommunicera med en router som ser till att dela in alla data tills att allt kommer till rätt ställe. Ja. Så även om man bara har två enheter att skicka data mellan, så i vanliga Wi-Fi så behöver man fortfarande en router där emellan. Ja, precis. Men i Wi-Fi Direct så kan en av de här parterna agera som router. Skapa sitt eget nätverk. Sen kan kommunikation ske där rakt emellan. Just det. Och den här tekniken gör det ganska lätt för Miracast att integreras i hem där man inte har så mycket teknik eller kanske inte har så mycket pengar. Och gör även Miracast ganska billigt och praktiskt. Just eftersom det enda man behöver är två stycken parter där båda är Miracast kompatibla. Och har stöd för då Wi-Fi Direct. Man behöver inte köpa extra hårdvara som tar hand om det här nätverket. Man behöver på AirPlay, typ. Ja, man måste ha ett nätverk på AirPlay. Ja. Har man inte det så är man kört, kan man kunna säga. Just det. De första produkterna som certifierades, för även likt alla andra Wi-Fi-produkter, så måste de certifieras. Så att alla produkter fungerar väl med varandra. Så att det inte är någon som fungerar jättekonstigt. De första certifierades i september 2012. Ja. Så det var ju 1,5 år sedan. Ganska färskt. Inte så länge sedan. Inte 1,5 år sedan, men drygt det. Jag förstår. Ja. Miracast har bland annat stöd i Android 4.2 och senare. Och när det skedde så skulle man kunna säga att Miracast slog igenom. Just för att Android står för ungefär 80% av hela smartphonebranschen i världen. Ja. Och när Miracast byggs in då i Android från version 4.2 så öppnas möjligheterna. Även när Windows 8 får faktiskt i den här tidseran här 2012-2013 stöd för Miracast. Aha. Och även Windows är en väldigt stor plattform. Ja. Så det var en väldigt stor nyhet för Miracast och någonting som gjorde att de kunde nå ut till väldigt många fler personer. Funkar de på Apple-produkter också? Miracast? Ja. Nej. Det är väl helt enkelt för att Miracast skulle kunna beskrivas som en direkt konkurrent till AirPlay, och jag skulle inte gissa att Apple skulle vilja samarbeta med Wi-Fi Alliance om det. Och det är, nu för tiden så är det inbyggt i ganska många produkter, främst då Android-produkter. Så gott som alla moderna Android-smartphones har stöd för Miracast. Här blir det dock lite förvirrande. För Miracast är ett namn som Wi-Fi Alliance använder, men måste inte vara det namnet som tillverkare av produkter använder. Vilket gör det helt horribelt svårt att veta vad som är vad. Ja. Ett exempel är väl att Samsung för några år sedan kallade Miracast för Allcast. Samsung Allcast kallar de det. Inte med Å utan med allt. Allcast. Allcast. Precis. Man kan kasta vad som helst helt enkelt. Ålar typ. Ja, exempelvis. Och det var fortfarande liksom Miracast-teknik. Men det var bara ett helt annat namn. Ja. Och det var ju alldeles jätteförvirrande. Ja. Och sen typ 1-2 år senare så bytte de namn till Samsung Link. Och gjorde det ännu förvirrande. Det var inte ens likt. Nej, det var inte alls likt. Och så här kan, jag vet, nu minns jag inte vad LG kallar dem det, men de kallar dem något annat, tror jag. Uh-huh. Så det är lite förvirrande. Fördelen här dock är att till skillnad från AirPlay så fungerar Miracast på ett sätt. Det finns inga tre alternativ liksom. Det finns inte tre alternativ, det finns ett sätt att göra det. Ja. Och Miracast fungerar som alternativ tre för AirPlay. Vilket är spegling faktiskt. Spegling. Så Miracast bygger då alltså på de här ad hoc-nätverken som det kallas, de här wifi-nätverken. Ja. Wifi-direktnätverken som skapar en direkt länk mellan sändaren och mottagaren. Oftast är det mottagaren, eller jag ska säga att i princip alltid så är det mottagaren som skapar det här nätverket. Främst för att det är oftast den som är inkopplad kanske till en, direkt till en strömkälla. Mm. Så som, en, som ett eluttag helt enkelt. Ja. Oftast brukar de här mottagarna vara ganska små lådor eller exempelvis donglar som man kan koppla in rakt i sin tv. Donglar? Ja, en dongel. Exempelvis det är en liten, ser ut som en stor USB-sticka, ja. Fast jag har en HDMI-port istället som man sätter in i tvn. En dongel. Ja, och den kopplas då antingen med exempelvis USB till en tv, yes. Därifrån den får sin energi, eller till ett eluttag. Och sen skapar den här mottagaren då wifi-nätverket, det här wifi-direktnätverket. Och sändaren kollar runt i sin omgivning efter mottagare och ger alternativ på mottagare till sina användare. Som ni hörde, vi fortsätter spela rock and roll, men vi håller på att dö med Nationalteatern här i Om Teknik på Radio Shore. Vi har pratat om AirPlay och Miracast idag. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå vidare ett kort steg. Gör det. Till två stycken andra tekniker som vi bara ska prata om lite kort. Yes. Det ena är WIDI. WIDI? Ja. Varför dö? Ja, exakt. WIDI. VIDI, okej. Ja. Istället för wifi, WIDI. Alltså. Precis, ja. Och det ska man kort kunna säga är en Miracast-liknande teknik från Intel som finns i vissa Windows-datorer. Wireless, vad står det för? Display, kanske? Display, ja. Ja. Låter, det låter rimligt. Ja. Så det är en väldigt Miracast-liknande teknik som även använder sig av den här skärmdelningsteknik över nätverk. Ja. Det andra jag tänkte prata om är... Google har satsat lite själv på sån här liknande teknik. Givetvis. Och vi har ju redan sagt att de satsade lite smått på Miracast när de byggde in det i Android. Just det. Så lite förvirrande var det när de introducerade en produkt, hårdvaruprodukt. Den enda nästan hårdvaruprodukten som Google faktiskt tillverkar själva. Mm. De, just nu tror jag inte de säljer någonting annat. Som de, inte i Sverige i alla fall. De där glasögonen. Nej. Fast de säljer inte dem i Sverige. Nej, nej i Sverige. Nej. Så Chromecast, som den här produkten heter, är en liten sticka som vi pratade om förut. Eller en dongel. Det har jag hört, dongel. Ja, just. Som är helt enkelt ett stort USB-minne med en HDMI-hane på ena sidan. Ja. Som man trycker in i sin dator. Så fult ord. I sin hane. Dongel. Dongel. Extremt fult ord. Ja, ja, nej det är inte alls bra. Fast jag vet inte vad man annars skulle säga. Nej, dongel funkar för mig. Ja, då säger vi det. Tycker jag. Chromecast trycker man in i sin tv. Mm. Och sen fungerar den som alternativ ett på AirPlay. Om alla minns det. Ja, det är alltså... Chromecast har inte någon riktig fjärrkontroll. Exempelvis om man köper en Apple TV så säljs den med en liten aluminiumfjärrkontroll som man kan använda för att styra. Man kan inte styra Chromecast på något annat sätt än att ha någon smart produkt som fjärrkontroll. Kopplat till den. Ja, precis. Och sättet som det fungerar är väldigt likt första alternativet för AirPlay. Mm. Vilket helt enkelt är att när en sändare upptäcker en Chromecast på sitt nätverk så ger den användaren ett alternativ att dela till den Chromecast den ser. ett instruktioner för hur den här videon ska hämtas, skickas till Chromecasten, och data laddas då alltså ner direkt till Chromecasten och visas där. Ja, just det. Fördelen med den tekniken är ju egentligen att man behöver inte ha någon specifik produkt eftersom man inte har någon lokal data. Nej. Och skulle man exempelvis, skulle den produkten som man använder som fjärrkontroll lägga ner av någon anledning, sluta spela, så riskerar man inte att bli av med någonting. Uppspelningen fortsätter. Just det. Det är ett en litet revidering till punkt 1 på AirPlay, är att AirPlay kräver att fjärrkontrollen den alltid är igång. Så skulle man den lilla aluminiumbiten pratar man nu, eller pratar nu pratar jag om sändaren, alltså ja. Exempelvis en iPad. Mm, så okay. Låt oss säga att jag tittar på en videotjänst. Ja. Jag har delat från min iPad exempelvis till min Apple TV via AirPlay. Ja. Och jag råkar stänga ner den här appen för videotjänsten eller den kraschar av någon anledning. Ja. Då kommer uppspelningen på Apple TV också att gå ner. Okay. Även om egentligen så skickas ju ingen videodata genom min iPad. Nej. Så det känns lite dumt, men så är det med AirPlay. Ja. Ja, lite synd. Men så är det helt enkelt. Ja. Så det finns flera olika typer av kommunikationsteknik utöver de här, utöver AirPlay och Miracast. Ja, just det. Och där satte vi knuten på säcken för den här veckan. För den här veckan och till och med för den här säsongen. Till och med. Det här var alltså sista avsnittet av omteknik för innan den här sommaren. Sorgligt, sorgligt. Hur många avsnitt? 28 lyckades vi klara oss igenom. En liten applåd ska jag. Ja, mycket bra. Oj, en väldigt liten blir det. Nästan patetiskt. Ja. Men, men ändå. Men det, jag tackar för mig och jag tackar definitivt för dig. Ja, tack så mycket själv. Och tack till lyssnaren som önskade dagens ämne också. Mycket stort tack. Just och tack till alla er andra lyssnare för att ni har hängt med oss under det här året. Precis. Så hoppas vi på att vi syns kanske någon gång i höst. Ja. Vi får hålla tummarna helt enkelt. Skulle det vara så att ni är intresserade av fler avsnitt denna hösten, så är det bara att hålla er prenumererade på iTunes. Eller så kan ni prenumerera på joelo.se. Även där så kommer upp mer information om det skulle vara så att det kommer fler avsnitt någon gång. Precis. Ha nu en trevlig sommar, så hörs vi någon gång i framtiden.